Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 9 dzień marca, minęła 6. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. A w tym serwisie Trójki o przyjętej przez parlament ustawie degradacyjnej. O zapowiadanych dużych zmianach w prawie pracy. I o zawiadomieniu, które MSZ składa w prokuraturze. Chodzi o możliwość ujawnienia informacji niejawnych. Ustawa degradacyjna czeka już tylko na podpis prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa zakłada możliwość pozbawienia stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 43-90 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Decydowaliby o tym prezydent i szef MON-u. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ustawa jest potrzebna, oczekiwana od wielu, wielu lat. Ale to nie chodzi o to, jak my głosujemy. Chodzi o to, jakie jest poparcie społeczne. No my doskonale wiemy i państwo doskonale wiecie, że przecież takie oczekiwanie społeczne było i zrealizowaliśmy to oczekiwanie. Ustawa daje możliwość odebrania stopni wojskowych m.in. członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czyli na przykład generałom Jaruzelskiemu i Kiszczakowi. Komisja zajmująca się zmianami w prawie pracy kończy pracę. Głosowanie w przyszłym tygodniu, a jedna z najważniejszych proponowanych zmian to ograniczenie umów cywilnoprawnych. Profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Dominującą formą świadczenia pracy ma być z jednej strony stosunek pracy, z drugiej strony samozatrudnienie. I myślę, że to może cywilizować stosunki pracy. Kolejna zmiana to możliwość swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawców. Jest i przerywany czas pracy, na przykład od godziny 6 do 10, a później po 5-godzinnej przerwie, która była płatna jakimś małym dodatkiem za te 5 godzin, kontynuować na przykład od 18 do 21. Komisja zajęła się także uregulowaniem telepracy. Nie będzie już kontrolowanie, czy ktoś pracujący w domu ma do tego odpowiednie warunki. MSZ złożyło w prokuraturze wniosek o sprawdzenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z możliwym ujawnieniem informacji niejawnych. A chodzi o dokument, na który powołał się portal Onet. Według dziennikarzy notatka polskiej ambasady w Waszyngtonie z lutego potwierdza, że prezydent ani wiceprezydent USA nie będą spotykać się z polskimi władzami do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN. Rzecznik Departamentu Stanu Heather Nauert w imieniu władz amerykańskich ponownie zaprzeczyła, stwierdzając, że to fałszywe informacje. Wczoraj szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski spotkał się w Waszyngtonie z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy Wesem Mitchellem. Na Dworcu Gdańskim w Warszawie, z którego pół wieku temu musieli uciekać z Polski, przymusowi emigranci marca 68 wspominali dramatyczne przeżycia. Haniek Flicker mówi, że tamte czasy zerwanych więzi Wes najbardziej przeżyli jego rodzice. Dla mnie to była raczej gniew, ale też takie otwarcie nowej epoki. Dla rodziców, których mi było strasznie żal, to była tragedia, dlatego że oni byli tutaj po wojnie, którą przeżyli w Rosji zresztą, wrócili do Polski, osiedlili się, założyli rodzinę, pracowali i tak dalej. I w ostatniej chwili się dowiedzieli, że są niepotrzebni nikomu. Majka Alczewska, która emigrowała do Nowego Jorku po półwieczu, wspomina tamten czas jako odcięcie korzeni. Mimo że mieszkaliśmy gdzie indziej i traktowano nas dużo lepiej, bo nas chciano, w zasadzie nigdzie indziej nie zapuściliśmy korzeni. Jesteśmy ludźmi bez korzeni. Żadna emigracja tak naprawdę nie wychodzi na dobre. Także to, że ludzie mówią, że nam się udało, nieprawda. Kampania antyżydowska komunistycznych władz wywołała falę przymusowej emigracji osób pochodzenia żydowskiego, także ludzi kultury i naukowców. Według różnych źródeł w 1968 roku z Polski wyjechało od 13 do 20 tysięcy osób. Sąd Okręgowy w Tarnowie uznał, że urzędniczki MOPS-u nie są winne zniesławienia wielodzietnej rodziny. Sprawa rozpoczęła się od wniosku do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji w 8-osobowej rodzinie. Sąd nie potwierdził wątpliwości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale rodzina poczuła się skrzywdzona i wystąpiła z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd rejonowy uznał winę dwóch pracownic, jednak warunkowo umorzył sprawę. Po odwołaniu obu stron sąd okręgowy uniewinnił kobietę. Bartek Maziarz. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo jedynie, że sąd okręgowy uznał, że urzędniczki MOPS-u działały w ramach swoich obowiązków i nie miały na celu poniżenia czy pomówienia rodziny. Obrońca jednej z urzędniczek tarnowskiego MOPS-u Marek Skiba. Wniosek dotyczył o wgląd sądu w sytuację rodziny, nie odebrania dzieci. Z wyrokiem sądu odwoławczego nie zgadza się Kacper Hołoda z Instytutu Ordo Iuris. Można się obawiać, że wyrok będzie przyczyną do bardziej śmiałych działań ze strony urzędników opieki społecznej, którzy będą

Czas na oficjalne powitanie. Legendarnym dzień dobry. Witam Państwa, poranna drużyna audycji. Zapraszam do trójki. A skład drużyny to Darek Pieruk, Haninka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Mann. Jest teraz, no, zegarek mi coś zasłonił, ale 6:10. Będziemy jak zwykle, przepraszam, mówić, grać i słuchać Państwa, albo też czytać listy od Państwa do 9:00. He heard a still small voice in a dust bowl storm. He headed out west to get reborn, part of the great migration to the promised land. He met a lot of folks who lost everything. He gave them hope, he knew what to sing, to bring them all together and make a stand. Bound for glory from the start, with a cheap guitar and a gypsy heart, a hero for the common man. You still hear songs all across this land. He was the voice for the people, strength for the weak, fighting for the cause, living on the street, believing in a dream and keeping the faith. Playing in boxcars and hobo camps, under bridges, under street corner lamps, you can still hear his songs today when the minstrel plays. Bound for glory from the start, with a cheap guitar and a gypsy heart, a hero for the common man. You still hear his songs all across this land. With a cheap guitar and a gypsy heart, a hero for the common man. You still hear his songs all across this land. Still small voice in a dust bowl storm. He headed out west to get reborn, part of the great migration to the promised land. Panie redaktorze, jadę do Poznania, do córki, która ma dzisiaj operację i proszę o dobre myśli dla niej i dla siebie. Pozdrawiam, Małgosia z Płocka. To pierwszy SMS, który otrzymałem tutaj dzisiaj o świcie. I oczywiście, że dobre myśli wysyłam, oby tylko pomogły. To znaczy, że pani Małgosia z Płocka zna numer SMS-owy, ale być może są tacy wśród państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, jak się można z nami kontaktować. Więc jak zwykle przypomnę. Numer telefonu 22 7 3, SMS 71335, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To było ogłoszenie społeczne, a ja teraz ogłoszę, że jest godzina 6:20 i że Kuba Witkowski przygotował coś, co powinno skłonić państwa do zastanowienia. Bo my często oceniamy nasze otoczenie, a zapominamy o sobie. A sami robimy często to, co krytykujemy u innych. Ta tajemnicza zapowiedź za chwileczkę będzie miała dalszy ciąg w postaci materiału Kuby Witkowskiego. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. chociażby turnieje taneczne, tak? Łukasz Owczarski, właściciel szkoły tańca. Piszemy do rodziców, nieraz jest tak, że mówię coś, tłumaczę bardzo długo, też jestem nauczycielem, więc wydaje mi się, że wiem, jak rozmawiać z ludźmi. No i okazuje się, że tak naprawdę powiedziałem, a potem ludzie pytają dokładnie o to samo. Tak. Są to ludzie, gdzie ja mam wrażenie, że ich po prostu w danym momencie nie było. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły. A wiem, że na sali byli, siedzieli, patrzyli na mnie, jak ja mówię, ale ich uwaga znajdowała się zupełnie gdzie indziej. Na przykład umawiam się z młodzieżą, z którą współpracuję. Dominik Czajkowski, pracownik biura eventowego i działacz społeczny. Na to, że przychodzimy pół godziny przed spotkaniem, żeby przygotować pomieszczenie, ugotować herbatę, żeby wszystko było dopracowane. Wszyscy są na tak, wszyscy są chętni. No i jak przychodzę wcześniej właśnie o te pół godziny, to się okazuje, że nikogo nie ma tak naprawdę. A tak, ja ucząc studentów zauważam to niemalże każdego dnia. Małgorzata Godlewska, psycholog i wykładowca z Uniwersytetu SWPS. Że oni faktycznie pytają parę razy o te same rzeczy, ale to też widać, z czego to wynika. Zdarza się, że na zajęciach połowa osób w pewnym momencie bierze telefon i z niego korzysta. Wygląda to w ten sposób, że młody nauczyciel, który sam przekazuje dzieciom zwyczaj, który w naszej szkole obowiązuje, nieużywania telefonu w czasie pobytu w szkole, ten sam nauczyciel nie daje sobie rady z własną potrzebą ciągłego zaglądania, ciągłego sprawdzania i ciągłego kontaktu ze smartfonem. No nie wiem, przeglądam jakieś newsy, czasami słucham muzyki. Facebook. No też. Facebook, Messenger albo... Poczta. Poczta, no, takie rzeczy. Z psychologii poznawczej wynika jasno, że robienie dwóch angażujących, trudnych czynności jednocześnie jest niemożliwe. Po prostu. Nie da rady. Czyli co, multitasking to jest bzdura? My próbujemy, natomiast żeby dobrze robić jakieś zadanie, w pełni świadomie, no to musimy wykonywać jedno zadanie. Tak, myślę, że niestety tak. Bo jeżeli z kimś starszym się umawiam na coś, wszystko jest rzeczywiście dograne i zupełnie inaczej się z takim człowiekiem rozmawia. On widać, że słucha i że to gdzieś się odkłada w pamięci. Zdaje sobie pan sprawę, że to jest w pewnym sensie też autokrytyka. Jest. To no, na pewno ma wpływ na to, że potem się o tym myśli. No sprawdzam ostatnio jakieś wiadomości, jakieś filmy na YouTubie, ewentualnie coś nowego, co się wydarzyło na Facebooku. To jest przebodźcowanie, tak to można nazwać? Tak, zdecydowanie. To jest znak naszych czasów, że jest duża pogoń, wszystkiego jest dużo. No i też te media elektroniczne, które mają nam niby pomagać w funkcjonowaniu, to powodują, że mamy przeciążone po prostu nasze umysły i w związku z tym trudno nam jest wyselekcjonować informacje i jesteśmy po prostu przeciążeni. Czyli, już się Państwo zorientowali, no nie możemy całkiem się schować w tych naszych ekranikach. Świat dookoła ma parę ciekawych rzeczy, innych nieco niż to, co smartfon czy inny tablet pokazuje. Ja wiem, ja tak nudzę jak stary Belfer, ale może coś zostanie z tego nudzenia. Bo ja na przykład czuję przyjemność, jak popatrzę sobie. A to nie ekran, tylko okno. I nie elektroniczny, ale prawdziwy krajobraz. No dobrze, ale patrzę znowu w ekran, bo są listy od Państwa, od Pani Kasi, bardzo miłe. Pozdrowienia z drogi na Pomorze Zachodnie, bo jedzie, nie wiem, czy słuchacz, czy słuchaczka, do mamy i babci. I jeszcze jakże przyjemnie otrzymaliśmy taki list, leżę już po poważnej operacji, nie wiedziałem, że słuchanie trójki działa przeciwbólowo. Mariusz ze szpitala w Szanowie. No szalenie to jest dla nas miłe, że nasza praca tutaj niektórym z Państwa przynajmniej sprawia przyjemność. Chyba pora na muzykę. Speaking about No i oczywiście przychodzi poczta z różnych stron kraju i ze świata. Pani Agnieszka z Brukseli pozdrawia, pisze, że jeszcze za oknem ciemno, a ona szykuje dla swoich chłopaków owsiankę na śniadanie i zapiekankę na kolację. Tak się zastanawiam, a jak się pomylą i będzie zapiekanka na śniadanie, a owsianka na kolację, to ja tak wolę, ja jakoś nie przepadam za owsianką. The way you move when you walk in your black satin high-heeled shoes, your perfume and deep green eyes turn me into a fool. Look on your face is everywhere that I go. The heat of your body's all that I wanna know. Never gonna give you up, babe, you're upsetting me. Nobody else can love you the way that your daddy do. Catch a fingerprint, mama, when I'm raising my flag just for you. Well, I don't have no money, don't have fancy things, but it's gonna give you everything that you need. Never gonna give you up, babe, you're upsetting me. You're upsetting me. Your skin so sweet and your lips such a ruby red. You bend in my soul, baby, getting deep inside of my head. Tell you one thing, honey, and it ain't no lie. Another man touch you and he's gonna die. Never gonna give you up, you're upsetting me. And you're upsetting me. And you're upsetting me. Godzina. No, minęła 6.30, ale umawiamy się, że jest 6.30. Czyli skrót informacji, Michał, przerwa. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie wprowadzające cła na import stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych. Przeciw nowym cłom protestuje wiele krajów, w które one uderzą. Szef Komisji Europejskiej zapowiedział, że jeżeli opłaty zostaną wprowadzone, Unia Europejska podejmie działania odwetowe dotyczące ceł na towary importowane z Ameryki na unijny rynek. W pierwszym tygodniu marca zarejestrowano kilka tysięcy więcej zachorowań na grypę i podobne wirusy niż w ostatnim tygodniu lutego. Zarejestrowano prawie 256 tysięcy zachorowań i 7 zgonów. Najwięcej Najwięcej zachorowań jest w województwie mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Łącznie w tym sezonie zachorowało 3 378 tysięcy osób, a 17 osób zmarło. Rozpoczyna się czwarta akcja Polska Zobacz Więcej Weekend za pół ceny. Od dziś do niedzieli turyści mogą skorzystać z ofert hoteli, restauracji, muzeów i teatrów, które oferują swoje usługi za połowę ceny. Obniżone ceny zaproponowało ponad 650 partnerów związanych z obsługą ruchu turystycznego w całym kraju. A więcej informacji za niecałe pół godziny. Prognoza, ale jeszcze tylko, bo czytam, bo za szybko mnie wpuścili ten mikrofon. Jestem mamą 5-miesięcznego Mikołaja, który w tym tygodniu się przestawił i zamiast się budzić o 8, otwiera oczko o 6, dzięki czemu usłyszał drak. No dobrze, Mikołaju, mam nadzieję, że się nie przestraszyłeś. A teraz dla Mikołaja i wszystkich innych prognoza na dzisiaj. Zresztą tą wiosnę tak przeczuwają już niektórzy, już tak pomaleńku wyglądają przez okno. Prawie, no prawie. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na południu kraju. Okresami opady deszczu, a miejscami na północy i w rejonach podgórskich. No deszczu ze śniegiem, ale to tak nie za bardzo. W górach śnieg, ale w górach wiadomo, w górach to jest tak jak w górach. Temperatura. Wszystko dodatnia. Dodatkowi, tak? Suwałki 3, Gdańsk, Zakopane 4, Olsztyn, Białystok 5, Szczecin, Budgosz? Nie, to niemożliwe, to chyba Bydgoszcz. I Lublin 6, Poznań, Warszawa 7, Kielce, Rzeszów 8, Katowice i Kraków 9, Opole 10, Wrocław 11, wiatr umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, będzie krótko i na temat. Jest szybka i jest tania. Gotówka w Eurobanku. Więc po co czekać? Przyjdź już dziś po tanią, promocyjną pożyczkę do Eurobanku. Zapraszamy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,95%. Promocja pożyczka na już trwa do 31 marca 2018 roku. Dotyczy pożyczki na kwotę od 500 do 4000 zł od 12 do 36 miesięcy. Udzielenie pożyczki, jak i możliwość uzyskania jej na podstawie oświadczenia o dochodach zależą od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault. A jak tam twój sen? Renault Megane już od 54 900 zł. Dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Zbliża się niedziela bez handlu. My w Biedronce jesteśmy gotowi. Dla Państwa wygody sklepy będą otwarte o godzinę dłużej. A codziennie będą na Was czekać super okazje. Od piątku mięso mielone z szynki Kraina Mięs 500 gramów, tylko 4,45 przy zakupie dwóch opakowań. To aż 47% taniej. Oraz papryka czerwona, tylko 5,99 za kilogram. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Tani piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Kiedy urzędnicy żonglują ludzkim losem, kiedy krzywdzeni są ludzie, włącz alarm. Już dziś premierowy program reporterski Alarm w telewizyjnej jedynce. 20:15. Twój poranek może mieć smak ciepłego, chrupiącego pieczywa. Pod teraz sklepy Lidl otwieramy już o 7 rano, więc przyjdź na zakupy i pochrupiące z pieca. Do zobaczenia o 7 rano w Lidlu. Szczegóły na lidl.pl. Sklepy na BP nawet w niedzielę nie zwalniają tempa. Zawsze czekamy na Ciebie z bogatym wyborem produktów i atrakcyjnymi promocjami. Przyjedź na jedną z ponad 500 naszych stacji, gdzie sklepy są zawsze otwarte. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Małgosia z tej strony. Chciałabym powiedzieć, że jutro mam 40 urodziny i dzisiaj jest mój ostatni dzień z trójką z przodu. I co prawda trójka opuszcza mnie w metryce, ale na pewno trójki radiowej nie opuszczę nigdy. I bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich redaktorów, wszystkich realizatorów i przede wszystkim słuchaczy, bo dzięki nim wiem, że codziennie spotykam przy radiu tysiące swoich przyjaciół. Pani Małgosiu, wszystkiego dobrego oczywiście. I no tak za odwagę plusik, bo kobiety nie zawsze się przyznają do tego, czy z przodu dwójka, trójka, czy może coś więcej. Otrzymaliśmy sporo listów, nie wszystkie mogę zacytować na antenie, ale na przykład pan Krzysztof pozdrawia z KWK Pokój, KWK. Chodzi o kopalnię, podejrzewam, węgla kamiennego. Każdy piątek z przyjemnością idzie do pracy z wiadomego powodu. Jak ma wolny piątek, słucha trójki przez słuchawki do 7:00. I teraz uwaga, a jak żoneczka ucieknie z łóżka, to już radio gra i jest przyjemnie. Panie Krzysztofie, no to jest dwuznaczne trochę, no. A jak nie ucieknie, to też jest przyjemnie, tylko może mniej radia, a więcej żoneczki. First time for everything. Janek, ale jak zaznacza nie ten odrymowanek, dość długi list napisał, z którego wynika, że wyczuwa jakąś wiosenną ociężałość, czy może lekkie lenistwo, czy ja nie wiem, czy to jest aluzja do muzyki, którą ja nadaję, czy do wewnętrznego stanu pana Janka nieodrymowanek, no, ale taki lekki ton pretensji. Mamy też telefon. Nie wiem, czy nie w podobnym charakterze. Moje królewny jeszcze śpią, moja żona i córeczki. Ja szykuję śniadanie. Jajecznicę z pomidorami i oregano. Do tego twarożek z kaparami, do tego kakao z cynamonem. Ja mam prośbę o współpracę. Czy pan redaktor, tak jak on potrafi, mógłby jakimś łomotem je obudzić? A, no właśnie. Przyznaję, że dzisiaj tak jakoś pomału się rozpędzam. Ale właśnie robię to celowo, żeby nie było tak, że 6:15, a tu bum, gitary, solówki, darcie gryfu, żeby tak wejść jakoś w ten dzisiejszy piątek. No dobrze zresztą. No było troszkę żyli, prawda? Teraz tak, zaraz, gdzie jest ta kartka? Mam, proszę Państwa, taką odkrytkę, kiedyś się mówiło, czyli kartkę pocztową, widokówkę. Z tyłu jest to taki nadruk 90 lat ZOO, ale ważna jest fotografia i na tej fotografii jest zwierzątko, no małpa, krótko mówiąc, i takie bardzo kolorowe coś, co jest ładne. Ja nie wiem, czy powinienem zdradzać, no ale, no bo teraz będzie Darek Pieruch z Andrzejem Kruszewiczem, doktorem, dyrektorem, o pewnym obrazie. No właśnie o tym obrazie, który ja mam na tej pocztówce. No ale to posłuchajmy. Przede mną leży pocztówka, taka dość nietypowa. Na pocztówce jest głowa szympansa i jakiś dziwny, kolorowy rysunek. Może obraz nawet. To są takie bohomasy, ale jest też logo ZOO. Tak, jest to twórczość naszej szympansicy Lucy, która ma artystyczną duszę i po prostu maluje. To jest jeden z jej obrazów, tych obrazów jest więcej. Ten jest jakby wyjątkowo atrakcyjny i trafił nawet na znaczek pocztowy. Także Poczta Polska z okazji 90-lecia Ogrodu Zoologicznego wydała właśnie znaczek pocztowy z malowidłami Lucy. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Ja mam tutaj w swoim gabinecie dwa obrazy Lucy. Jeden ładniejszy, drugi brzydszy. Jeden dość ciemny, taki w kolorach. Ale ona ogólnie jest bardzo pogodna i ten, który jest ciemny w kolorach, to ona dostała Blejtram. Na Blejtramie zrobiliśmy takie kleksy różnych farb i ona miała sobie tam coś z tego skomponować, ale wyraźnie jej to nie szło. Porzuciła to, potem jakaś małpa nadepnęła na to nogą, widać tam odcisk pięty, druga uderzyła tym Blejtramem o coś i tam zrobiła się dziura, a potem Lucy zabrała ten Blejtram i tak, żeby jej nie obserwować, weszła na taką gałąź, na której w ogóle jej nie było widać, tylko tak można było się przytulić do szyby, widzieć, można zobaczyć było, że coś tam się dzieje. No i tam malowała, potem to zniosła i tak po prostu położyła na takiej wysokiej półce i już przestała się tym interesować. No więc poszedłem tam, jak już one zostały zwabione do długiego pomieszczenia, no bo człowiek nie powinien wchodzić pomiędzy szympansy, bo są bardzo silne. No tak naprawdę kilku mężczyzn potrzeba by było, żeby utrzymać takiego szympansa, który waży 40 kg. Jak już tam można było wejść, to wszedłem, zabrałem ten obraz. I widzę takie ciemne jakieś paski, byle co, jakieś takie bohomazy. Zszedłem, odwróciłem ten obraz i na odwrocie jest wschód słońca nad dżunglą. Ona wykorzystała te kolory, które były z przodu, zamazała, taki żółty kolor zamalowała, zielony, to się zrobiło takie po prostu ciemna jakaś plątanina z odbiciem małpiej pięty, a na odwrocie jest wschód słońca nad dżunglą. Widać dżunglę i widać słońce. Po prostu to ona chciała namalować i to chciała namalować gdzieś tam. Nie mówię, że jej chodziło o wschód słońca, ale to było pogodne, ładne to, co namalowała, a to, co tamte bohomazy, to były paskudne. Ogólnie maluje farbami, które są jaskrawe, lubi jaskrawe kolory, nie lubi barw ciemnych i ma z tego naprawdę dużo radości. Więc proszę kupić sobie znaczek pocztowy, bo kartkę pocztową z malowidłami Lucy, szympansicy. Ta pocztówka, o której mówimy, ukazała się ze specjalnej okazji. Tak, tą okazją jest 90-lecie Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. 11 marca, najbliższa niedziela, to jest właśnie ten jubileusz. 90 lat temu ZOO było otwierane także w niedzielę. 11 marca była też niedziela, był remont, teraz też jest remont, więc wszystko się zbiega. No i wiele atrakcji, w związku z tym, że jest pierwsza niehandlowa niedziela, będzie wiele atrakcji, będą wykłady, będą różne imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. O 12 będzie tort w hipopotamiarni, będzie tort w kształcie krokodyla. Będę musiał tam przyjść i przeciąć pewnie głowę obecne temu krokodylowi, żeby nie był groźny. Będzie tam też toaz bąbelkowy, mnóstwo atrakcji, także zapraszam całymi rodzinami na niedzielę 11 marca na jubileusz Warszawskiego ZOO. No i proszę, jak fantastycznie. I z powrotem wyciągnąłem tę widokówkę, bo ją schowałem i rzeczywiście, no super ten obrazek jest. Aż miło patrzeć. Ostatnia piosenka przed nami, ale jeszcze od Piotra z Poznania otrzymałem wiadomość, że jest podobno Międzynarodowy Dzień DJ-a. No to jestem DJ-em i świętuję. Mogę przyjąć nawet życzenia. You make it.